صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, mümin başına gelen her türlü bela, sıkıntı ve musibetlere karşı sabretmesiyle nasibini alan hayırlı bir kişidir. Hayatın bütün zorluklarına karşı ancak sabreden, Allah-u Teala'dan yardım isteyen ve ancak bir müminden beklenebilecek olan bu erdemli davranış kendisi için ancak ve ancak bir rahmettir. Hem bela anında hem sevinç anında Allahu Teala'yı anması ve her iki durumda da ona sığınması Allahu Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından övülmüştür. Bu konuyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu hadis rivayet edilmiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Aceben li emril mu'mini inne emrahu kullahu hayrun. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Acayip bir hali vardır. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Ve leyse zalike li ahadin illel mu'mini. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. İn esabet husserra'e şekara. Sevinecek olsa şükreder. Fekâne hayran lehu. Bu da onun için bir hayırdır. Ve in esabet hudderra'e sabara. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Fekâne hayran lehu. Bu da onun için bir hayırdır. Sevgili dinleyenler, müminlerin kalplerine şifa veren, onlardan hüznü alıp giden bu hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına müjdeliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabı ile beraber otururlarken Efendimiz gülümsüyor ve neden gülümsediğimi biliyor musunuz diye soruyor. Bunun üzerine sahabiler ya Resulallah sizi güldüren nedir ki diye soruyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şu müminin durumu ne acayiptir, ne güzeldir. Bütün işleri kendisi için bir hayırdır. Şayet ona bir iyilik isabet etse, bu onun için bir hayır. Eğer ona bir musibet isabet etse, sabreder, bu onun için yine hayırdır. İşte bu sadece müminler içindir. Başkası için değildir, buyuruyor. Sevgili dinleyenler, Allah'tan hakkıyla korkan müminlerin üç özelliği vardır. Onlara bir nimet verilse şükrederler. Bir kötülüğe uğrasalar, bir musibet başlarına gelse sabrederler. Bir günaha düşüp nefislerine zulmetseler, hemen Allah'a yalvarıp istiğfar ederler. Bununla birlikte Allah ve Resulüne itaat etmekte isyan etmezler, zikretmekte gaflete düşmezler ve şükretmekte ise nankörlük etmezler. İşte bu durum üzere olan müminlerin her haletleri ibadet olarak sayılmıştır. İmanlarından sonra Mekke'de müşriklerin dayanılmaz işkencelerine sabreden bir avuç sahabeyi müjdeleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onların sabır ve şükür halinde oldukları müddetçe her halükarda hayır üzere olduklarını haber vermiştir. Gerek imanından dolayı kendisine yan bakılan bir mümin, gerek örtüsünden dolayı kendisine hakaret edilen bir mümine, yahut da namaz kılıyor olmasından dolayı kendisine haksızlık edilen, kendisiyle dalga geçilen, alaya alınan tüm müminler sabreder ve şükrederlerse bu durumlarından ecir kazanacaklardır. Müminler bilirler ki bu durum asla onların zararlarına bir durum değildir. Onlar dünya hayatının bir imtihan alanı olduğunu bilir ve sabrederler. Adil olan, adalet sahibi olan Allahu Teala'nın kendi rızası için dünya hayatını ahiret hayatına bir bedel olarak satan, dünyanın tüm şehevi arzularına karşı kendisini Allah için tutan, ibadet ve itaatten ayrılmayan müminlerin haklarını heder etmesi elbette düşünülemez. Allahu Teala kullarına zulmetmez ve onların ecirlerini de asla zayi etmez. Sevgili dinleyenler, Allahu Teala'nın kendileri hakkındaki kaza ve kaderin tecellisine gönülden razı olan müminler ile diğer insanlar arasındaki en büyük fark işte bu hadiste ifade edilen müjdedir. Allahu Teala'nın ahirette müminlere hazırladığı bu mükafata inanmayanlar en küçük bir bela ve musibet anında kendini tutamamakta, ötekine birikine saldırmakta, kendisine zulmedildiğinde o da başkasına zulmetmekte, hastalık ve musibet anında kendi hayatını sona erdirerek intihar etmeyi dahi düşünmekte, ya başkalarının malına ya canına kastetmekte ya da böylesi bir kadere isyan etmektedir. Allah'a iman etmeyen, hele ahiret inancından yoksun, Allah'a hesap vermeyi inkar eden ve bu dünyayı sadece oyun ve eğlenceden ibaret zanneden kişiler elbette bu hayatlarını güzel geçirmek, sıkıntısız, belasız, şen şakrak geçirmek isteyeceklerdir. Onun için hayat bu hayattır. Helal ve haram gözetmeksizin hayatın kendisine sunduğu bütün nimetlerin lezzetine varmak ister. Dolayısıyla başına gelen her bir sıkıntı ve musibet için kendi kaderine itiraz ederek Allah'a isyan eder. Bu şekilde hem dünyası için hem de ahireti için yazık etmiş ve ancak kendine zulmetmiş olur. Fakat müminler böyle değildir. Mümin başına gelen her şeyin Allahu Teala'nın kendisi için takdir ettiği kaderin tecellisi olduğunu bildiği için asla bundan gocunmaz ve sıkıntı duymaz. Her bela ve musibete karşı sabretmesiyle hem dünyadaki ve hem de ahiretteki nasibini arttırmış olur. Müminlerin dünyada karşılaştıkları tüm bela, keder, musibet ve hastalıklar onların günahlarına kefaret olur. Kendisinin bunlarla imtihan edildiğini ve bunlar sebebiyle Allah'ın aslında onun hem dünya hem de ahiret hayatındaki ecrini yükselttiğini bilir. Bu noktada mümin ile diğer insanların, iman etmeyen insanların eşit olması asla düşünülemez. Sevgili dinleyenler, geçici dünya hayatının meşakkatler, sıkıntılar, musibetler, külfetlerle dolu olduğu bir gerçektir. Kişinin dünyalığı ile imtihan edilmesi yanında sabrına karşı aldığı ecir ile ibadetlerini yerine getirirken çevreden gelen baskı ve zorluklara sabrı karşılığı aldığı ecir farklıdır. Hayatın bütün zorlukları elbette geçer. Allah'ın günleri bütün insanlar için döner durur. Bugün sevinç, yarın hüzün, öbür gün bela, diğer gün saadet, sonra ölüm. İnsanlar için dünya hayatında takdir edilen tüm bu olaylar bütün insanlar içindir. Fakat bu olayların karşılanışı ve olaylara karşı davranış hali bakımından ancak müminler fayda göreceklerdir. Madem ki Allah müminleri imtihan etmekte, madem ki Allah sabrımızı, kendisine sığınmamızı istemekte, öyleyse zor zamanda da, bolluk zamanında da ona kulluk ederek aleyhimize gibi görünen durumu lehimize döndürebiliriz. Sevgili dinleyenler, madem ki hayatın tüm yönleriyle karşılaşacağız, tüm bu zamanlarda bize fayda olarak sadece ve sadece Allah-u Teala'ya karşı yaptığımız dualarımız ve yakarışlarımız fayda verecektir. Mümin, bela ve musibetlere karşı sabrederek ecir kazandığı gibi, bu zamanlarda da Allah'a sığınarak, dua ederek geçirdiği vakitlerden de ecir kazanacaktır. Bu zamanlar dahilinde kendisine hem sabrından dolayı hem de yakarışlarından dolayı iki defa ecir verilecek, üstüne üstlük bu olay bir de ahiret için kefaret olacaktır. Hiç şüphe yok ki müminlerin işte bu tavrı hakikaten çok ama çok şaşılacak, hayret edilecek bir durumdur. Allah hakkıyla kendisine kul olmamızı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.